Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Co najmniej 30 rannych w pożarze wieżowca w Londynie. Za chwilę relacja naszego brytyjskiego korespondenta. Polska odpowiada na unijne postępowanie za nieprzyjęcie uchodźców. Jesteśmy gotowi do tego, by bronić swoich racji prawnych. Ekolodzy blokują wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Lasy Państwowe zapewniają, że jest ona zgodna z prawem. Walka z gigantycznym pożarem w Londynie. Płonie 27-piętrowy budynek. Co najmniej 30 osób zostało rannych, trafiły do 5 szpitali. Łączymy się z Adamem Dąbrowskim. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Powiedz, co wiemy o tym wydarzeniu i o akcji strażaków. Na miejscu teraz jest 20 wozów, około 200 strażaków. To stan według komunikatu policji sprzed 3 kwadransów. BBC pisze, że jakieś 150 osób może mieszkać w tym wieżowcu. Guardian donosi, że 30 trafiło do szpitali. Pożar rozpoczął się w nocy. Są obawy, że w środku byli ludzie, że być może zostali uwięzieni. Wydają się to potwierdzać relacje świadków, które są cytowane przez brytyjskie media. Świadkowie mówią o ludziach wyskakujących z okien. Inni mieli dawać sygnały świetlne telefonami komórkowymi, tak żeby strażacy mogli ich znaleźć. Świadkowie mówią, że płomienie błyskawicznie objęły niemal cały budynek, że popiół pokrywa całą okolicę, że można stać 100 metrów od budynku i być pokrytym tym szarym proszkiem. Jest kilka relacji ludzi mówiących: nie słyszeliśmy alarmów przeciwpożarowych. Jeden z tych, którym udało się uciec, powiedział BBC, że obudziły go okrzyki ludzi: nie skacz przez okno, skierowane do któregoś z sąsiadów. Grenfell Tower jest położone w zachodnim Londynie, to jest North Kensington, nieopodal Notting Hill, zbudowany w połowie lat 70. jako budynek socjalny. Wokół sporo niższych budynków, również o tym samym przeznaczeniu. Okolica jest ewakuowana, no bo istnieje zagrożenie, że wieżowiec się zawali. Z Londynu Adam Dąbrowski, bardzo dziękujemy za tę relację. Komisja Europejska wszczyna postępowania przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców. Dziś decyzja zostanie formalnie zatwierdzona. Chodzi o nierealizowanie uzgodnień z 2015 roku. Wtedy większość krajów ustaliła, że Unia przyjmie 160 tysięcy osób przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Każdemu państwu została przydzielona obowiązkowa liczba uciekinierów. Poprzedni rząd zgodził się, aby na początek do Polski trafiło około 6 tysięcy osób. Obecny się na to nie godzi. Ze 160 tysięcy osób przyjęto nieco ponad 20 tysięcy. Większość krajów nie wywiązuje się z uzgodnień. Komisja Europejska uznała, że Polska, Czechy i Węgry najbardziej. Decyzję o postępowaniu ogłosił komisarz do spraw migracji Dimitri Avramopoulos. Europa nie polega tylko na żądaniu funduszy, ale także dzieleniu obowiązków. Nadszedł czas, by pokazać praktyczną solidarność. Polska odpowiada, że okazuje solidarność, pilnując zewnętrznych granic Unii i jest gotowa nieść pomoc uchodźcom przebywającym w obozach poza wspólnotą. Dodaje też, że polityka migracyjna i związane z nią kwestie bezpieczeństwa leżą w gestii krajów członkowskich. Jesteśmy gotowi do tego, by bronić swoich racji prawnych. Przedstawimy to stanowisko w uporządkowany sposób. Mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Rozpoczęcie postępowania oznacza długą procedurę, nawet kilkuletnią. O kary komisja może wnioskować na ostatnim etapie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ekolodzy nie kończą protestów w Puszczy Białowieskiej. Spędzili tam ostatnią noc. Wczoraj kilkudziesięciu działaczy Greenpeace'u i organizacji Dzika Polska zablokowało w Postołowie ciężki sprzęt, który miał wycinać drzewa. Katarzyna Jagiełło z Greenpeace mówi, że cała Puszcza Białowieska powinna być objęta ochroną taką, jaką gwarantuje Park Narodowy. W tej chwili grozi nam Trybunał Europejski. Nasz rząd lekceważy wypowiedzi Komisji Europejskiej. To jest niesłychane, żeby w taki sposób traktować skarb, cenne i wrażliwe przyrodniczo tereny. Zarzuty ekologów są bezpodstawne. Praca leśników jest zgodna z prawem. Usuwane są drzewa zaatakowane przez kornika, odpowiada rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Owszem, cała puszcza jest cenna, natomiast to, co my w tej chwili robimy, to jest próba wyhamowania tej gradacji i uratowania tych niektórych fragmentów lasu. Ekolodzy oczekują od Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych natychmiastowego wstrzymania wycinki, wycofania ciężkiego sprzętu oraz rozpoczęcia prac nad projektem rozszerzającym Białowieski Park Narodowy na teren całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, sport. Paweł Fajdyk pokazał klasę. Na mitingu w Turku w Finlandii posłał młot na odległość 82 metrów i 40 centymetrów. To najlepszy wynik na świecie w tym roku. Drugi w konkursie z rezultatem o prawie 6 metrów gorszym był Wojciech Nowicki. Drugie lokaty wywalczyli też Sofia Enaui w biegu na 800 metrów i Patryk Dobek na 400 metrów przez płotki. Trzecia w sprincie na 100 metrów była Ewa Swoboda. Jerzy Janowicz tymczasem zameldował się w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach w Stuttgarcie. W trzech setach wygrał z Rosjaninem Andrzejem Kuzniecowym, przy okazji wykrzykując 3-3 o hamburgerach, pizzy i Angeli Merkel. Ciekawa zbitka. Ciekawiej to zupełnie serio było w Paryżu. Francuzi kopali towarzysko z Anglikami i wygrali 3-2, grając przez prawie całą drugą połowę w 10 po czerwonej kartce dla Varana. Zwycięską bramkę Dembele zdobył właśnie, gdy trójkolorowi grali w osłabieniu. Teraz o nowych wyzwaniach dla kilku trenerów. Mariusz Rumak będzie pracował w Niecieczy. Eusebio Di Francesco Sassuolo zamienił na Romę, a Claudio Ranieri, którego nie sposób było nachwalić za mistrzostwo Anglii z Leicester, poprowadzi FC Nantes. W Lechii Gdańsk Piotr Nowak trzyma się mocno, ale wiele wskazuje na to, że zacznie pracę w nowym sezonie z nieciekawym bagażem. Komisja licencyjna PZPN nałożyła na Lechię karę 3 ujemnych punktów, poprawiając ćwierć milionem grzywny za niejasności transferowe i niespłacone zaległości finansowe wobec dwóch piłkarzy. Prezes klubu Adam Mandziara zrzyma się, że to niesprawiedliwe. To jest nieadekwatne do tego, co można zarzucić Lechii Gdańsk, bo jak porównamy inne kluby, są niewypłacalni, grają normalnie bez żadnych problemów w ekstraklasie i się tego nigdy nie doczepia. No, to nie chodzi, czy to 5 czy 10 tysięcy, to więcej chodzi o to, żeby jakieś naprawdę była adekwatna kara, a nie karanie punktami za formalności, bo to już jest przesada. Swoje kłopoty z finansami ma też Cristiano Ronaldo. Hiszpańska prokuratura zarzuca mu oszustwa podatkowe na kwotę prawie 15 milionów euro. Ronaldo zarzeka się, że jest czysty, ale sprawa i tak znajdzie swój finał w sądzie. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za godzinę, a w nim więcej między innymi o walce na pięści znakomitego boksera Floyda Mayweathera z mistrzem MMA Conorem McGregorem. Północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś będzie pochmurno. W północno-wschodniej części kraju miejscami przelotnie popada deszcz. Wiatr północno-zachodni umiarkowany na północy. Porywisty, ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. A temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 18 w Suwałkach i Augustowie, 19 w Trójmieście i Olsztynie, 20 w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, do 21 stopni w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Poręby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy styl, szyk i technologia muszą się wykluczać? Ależ nie. W katalogu Technologia na obcasach znajdziesz mnóstwo stylowych urządzeń niezbędnych każdej nowoczesnej kobiecie. Sprzęt do pielęgnacji i fitnessu. Ekspresy do kawy, smartfony, telewizory, sprzęt audio, aparaty fotograficzne. Katalog dostępny w sklepach euro i na euro.com.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Teraz w Grecji jak na Helu. Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto to wie? W nowym rewelacyjnym składzie. Moja miła, ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Szukasz wszechstronnego profesjonalisty, który sprawdzi się w Twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Vito Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i dwuosobowe siedzenie pasażera. Zatrudnij wszechstronnego Vito Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 82 500 zł netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go Twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Krzysztof Łapiński, minister w Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z polityką migracyjną. Zarzut główny brzmi w ten sposób, że żaden z tych trzech krajów nie zgodził się na relokację uchodźców. Jaki jest pański komentarz do tego? Każdy trzeźwo myślący polityk wie, że tego typu decyzjami nie rozwiąże się problemu uchodźców. Mogę powtórzyć, każdy trzeźwo myślący polityk wie, że tego typu decyzjami nie rozwiążemy problemu uchodźców, bo on leży nie w Warszawie, nie w Budapeszcie i nie w Pradze, tylko w Syrii. A komisarze w takim razie unijni to nie są trzeźwi politycy? Może nie wiem, czy są do końca trzeźwo myślący. To jest tak, że oczywiście Komisja Europejska uzurpuje sobie często w ostatnich latach prawo do różnego rodzaju decyzji, które, powiedzmy sobie szczerze, są wątpliwe, jeśli chodzi o grunt traktatowy. I myślę, że ta decyzja też to się wpisuje, że uzurpowanie sobie pewnych decyzji, które nie do końca powinny podejmować Komisja. Ale komisarze mówią tak, Polska zgodziła się, poprzedni rząd zgodził się na przyjęcie 7 tysięcy uchodźców, a obecny rząd tego nie chce podtrzymać, a istnieje przecież coś takiego jak ciągłość państwa. Oczywiście, ale niech też ta Komisja Europejska wskaże mi państwo, które wypełniło w 100%, a nawet w 80% te swoje zobowiązania sprzed 2 lat i niech Komisja pokaże te państwo, które nawet zachowując ciągłość władzy, bo na przykład władza się po wyborach nie zmieniła, przyjęło taką liczbę uchodźców, jaką zadeklarowało. No ale komisja mogłaby odpowiedzieć, że przynajmniej inne państwa chociaż trochę się starają. Przykład Austrii, która zadeklarowała, że przyjmie 50 uchodźców, a z polskiej strony nie ma nawet symbolicznego znaku. Oczywiście można postępować jak niektóre państwa, które zrobią taki myk, że przyjmujemy 50, kilkudziesięciu, więc nam nie zarzucą, że nikogo nie przyjmujemy, tylko to globalnie oznacza, że na przykład to państwo przyjęło, nie wiem, 3%, 5% zadeklarowanej liczby uchodźców. Więc jeszcze raz powtórzę, każdy trzeźwo myślący polityk wie, że problem uchodźców nie leży w Warszawie, w Budapeszcie czy w Pradze, tylko leży w Syrii i rozwiązanie tego problemu jest rozwiązaniem, w które powinny wziąć udział nie tylko Unia Europejska, ale Stany Zjednoczone, Turcja, oczywiście Rosja. I ku temu trzeba dążyć, a nie żeby narzucać pewne rozwiązania państwom członkowskim, bo to droga donikąd. A jak to się dalej pańskim zdaniem potoczy? Czy na przykład tego typu decyzja będzie miała wpływ, nie wiem, na wizerunek Polski, oznacza jakąś stratę dla Polski, czy nie? Nie sądzę. Czyli co, po prostu komisja swoje, polski rząd swoje, a z punktu widzenia opinii publicznej, europejskiej opinii publicznej nic się nie wydarzy? Komisja Europejska podjęła pierwszy krok. Są w prawie przewidziane i odwołanie, i potem jeszcze trybunał, który może to rozstrzygać, więc to po pierwsze procedura będzie trwała i może trwać wiele lat, a w tym czasie różne rzeczy mogą się stać. Nawet podejrzewam, że prędzej skończy się kadencja tej Komisji Europejskiej, niż ta sprawa będzie rozstrzygnięta. A czy polski rząd porozumiewa się również z innymi państwami, tak jak Polska tutaj, napiętnowanymi, Czechy, Węgry, żeby w jakiś wspólny sposób wystąpić przeciwko tej decyzji Komisji Europejskiej? To już jest pytanie do rządu i do rzecznika rządu, ale no oczywiste jest, że w sytuacji takiej, kiedy kilka państw, to jeszcze z naszego regionu, państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej stawiane jest pod tego rodzaju pręgierzem, to jestem przekonany, że wspólne działanie, czy przynajmniej wspólny front będzie tutaj i konieczny, i przydatny. Panie ministrze, pan powiedział, że żaden trzeźwo myślący polityk nie wie, że ten problem leży w Syrii, a nie w Warszawie, Pradze czy Budapeszcie. Ale skąd w takim razie bierze się to zdecydowanie, ta stanowczość Unii Europejskiej, żeby te kary próbować nakładać i żeby przymuszać poszczególne rządy do tego? Co za tym, albo kto za tym stoi, pańskim zdaniem? Nie wiem, to pytanie nie do mnie, ja mogę tylko spekulować. No to pospekulujmy. To jest tak, że podjęto kilka lat temu błędne decyzje o tym, że otwieramy Europę, otwieramy granice Europy na nieograniczoną liczbę uchodźców. No i dzisiaj kraje, które takie decyzje podjęły, chcą tym problemem się podzielić z innymi krajami, czy podzieliły się 3 lata temu i teraz wymuszają na państwach typu Polska, Węgry, Słowacja takie rozwiązania. Czyli to jest forma, pańskim zdaniem, szantażu, nacisku, presji? To jest forma takiego pokazania, że wy jesteście nowymi członkami i macie akceptować to, co tak zwana stara Unia decyduje, o czym decyduje. I nie macie w związku z tym, jako nowi członkowie, zbyt wiele do powiedzenia. Rozumiem, że tak brzmi pański, tak pan rozumie. Mówi się wiele o solidarności, tylko że proszę zauważyć, że ta solidarność jest traktowana wybiórczo. Jeśli jest problem uchodźców, to solidarnie macie przyjmować uchodźców, którzy napłynęli, bo my ich zaprosiliśmy. Ale jeśli jest na przykład kwestia budowy kolejnej nitki gazociągu północnego i my mówimy, nasze kraje Europy, i to kilkanaście krajów Europy, od Litwy poprzez Łotwę, Estonię, Polskę, i kraje nawet południowe, że to burzy solidarność europejską, to zagraża naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, to my słyszymy od partnerów zachodnich, od Niemiec, od Francji, że nie, że to jest projekt biznesowy. W jednym z wywiadów prezydent wspomniał o możliwym referendum w 2019 roku dotyczącym kwestii uchodźców. Myśli pan, że to jest dobry pomysł i jak takie referendum mogłoby wyglądać i dlaczego 2019 rok? To jest pomysł czy idea, którą prezydent zgłosił ostatnio i prezydent mówi tak. Teraz jest sprawa uchodźców na gruncie obecnego rządu. Jest jasne, obecny rząd gwarantuje, że nie będą tutaj do Polski przywożeni przymusowo uchodźcy i jeszcze uchodźcy tacy, co do których tożsamości nie mamy pewności. Bo tak naprawdę dzisiaj ta Unia Europejska czy ta Komisja Europejska, która przymusza nas do przyjmowania uchodźców, nie jest w stanie zagwarantować, że ci, którzy tutaj przyjadą, po pierwsze będą sprawdzeni co do ich tożsamości i co do tego, że nie stwarzają bezpieczeństwa i po drugie nie jest w stanie powiedzieć, że oni przyjadą tu dobrowolnie. Ba, wręcz nawet jest takie przecież zalecenie, że oni nie będą się mogli przemieszczać w ramach strefy Schengen. I pan prezydent mówi jasno, ten rząd nie poddaje się naciskom Komisji Europejskiej, ale różnie może być po wyborach w 2019 roku, więc jeśli w referendum Polacy wypowiedzieli się w tej kwestii, równocześnie z wyborami parlamentarnymi, to nowy rząd, jakikolwiek by on był, to będzie miał jasny drogowskaz, czego społeczeństwo oczekuje. A czy to nie jest tak, że kwestia polityki imigracyjnej i jej kształtu jest bardziej techniczna i trudno ująć ją, że tak powiem, w pytaniu referendalnym? No bo właściwie jak odpowiedzieć, czy jest to, że Polska musi, czy powinna przyjmować uchodźców, jeśli są spełnione kryteria, no to zależy, przecież to jest zapisane w traktatach międzynarodowych. Więc pytanie, czy to jest kwestia do rozstrzygania w czasie referendum? Jest to kwestia na pewno do rozstrzygania w czasie referendum, bo referendum się organizuje wtedy, kiedy są jakieś istotne tematy czy istotne sprawy dla państwa, a to jest. I proszę też zauważyć, że już dzisiaj są zbierane podpisy pod wnioskiem o referendum. Jest już zebranych, zdaje się, 400 tysięcy podpisów. Więc być może będzie tak, że my na pewnym etapie nie uciekniemy od tego referendum, bo społeczeństwo będzie oczekiwało. I prezydent, wychodząc też naprzeciw tym oczekiwaniom, mówi, że to jest dobry dzień, dobry czas, żeby pewne kwestie rozstrzygnąć. Szkoda, że poprzednia władza, która zgadzała się na takie rozwiązania, jakie są teraz, nie zapytała Polaków, co oni na to sądzą. 6 lipca najprawdopodobniej będzie w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Czy może pan zdradzić jakieś jeszcze szczegóły tej jego wizyty? Na tę chwilę mogę powiedzieć tak. 6 lipca w Warszawie będzie prezydent Donald Trump, będzie na zaproszenie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Czyli dojdzie na pewno do spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy. To wiemy na pewno. Przynajmniej tyle, co... Zapraszający spotyka się z gościem, to jest oczywiste. No i 6 lipca, to nie jest tajemnicą, będzie także w Warszawie szczyt państw tak zwanego Trójmorza, czyli naszego regionu, 12 państw naszego regionu, gdzie przyjadą przywódcy tych państw i też spotkają się z prezydentem Trumpem. I jak zapowiada strona amerykańska, prezydent Trump wygłosi także ważne przemówienie. Natomiast co do takich kwestii technicznych, czy to będzie przemówienie, gdzie będą te spotkania, gdzie wygłosi przemówienie, to w tej chwili trwają ustalenia. Czy to będzie przemówienie dla wąskiej grupy właśnie przywódców państw i polityków, czy to będzie przemówienie publiczne? Myślę, że to będzie przemówienie, które będzie dla wszystkich obywateli, dla wszystkich Polaków, będzie transmitowane przez wszystkie telewizje. Ale czy też będzie na przykład dostępne dla ludzi? Znam zamiar pańskiego pytania, wiem, o co pan pyta, czy to będzie przemówienie publiczne, to muszę powiedzieć tak, chcę być odpowiedzialny. W tej chwili trwają rozmowy, spotkania ze stroną amerykańską, jest tak zwany też rekonesans i wszystkie te kwestie są rozpatrywane, bo to jest kwestia też logistyczna, bezpieczeństwa, natomiast 6 lipca to będzie dzień, gdzie na pewno oczy całego świata, wielu dziennikarzy będą zwrócone na Polskę. To jest specjalne docenienie Polski, czy to jak państwo to odczytują? No, wystarczy przeczytać komunikat Białego Domu. To już nie jest nawet nasza ocena, tylko wprost zostało zapisane w komunikacie Białego Domu, gdzie napisano, że to jest wizyta na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy i wizyta także podkreślająca bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie i rolę Polski w regionie. A w jaki sposób Polska może na tym zyskać? To znaczy, czy w czasie tej wizyty albo w czasie przygotowań do tej wizyty Polska wystąpi z jakimiś pomysłami, projektami, które będą mogły zostać, nie wiem, załatwione albo potwierdzone w czasie takiej wizyty? To na pewno będzie wizyta i okazja do powiedzenia prezydentowi Trumpowi, jakie są też nasze oczekiwania co do przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, bo Stany Zjednoczone są, wszyscy wiemy, mocarstwem światowym, największą armią, która jest filarem Paktu Północnoatlantyckiego. No i wszyscy też oczekujemy, że będą deklaracje, które zapewniają nam bezpieczeństwo, które powiedzą, że Polska jest bezpieczna, że NATO jest sojuszem, który będzie bronił swoich członków. Już takie deklaracje też niedawno z ust prezydenta Trumpa padły, więc jeśli będą tutaj powtórzone w Warszawie, to nie mam nic przeciwko temu. Kilka miesięcy temu, jak rozmawiałem tutaj z różnymi, w Trójce, z różnymi osobami, z politykami, to wielu z nich wyrażało opinię, że zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach będzie oznaczało koniec tak naprawdę, albo bardzo poważne osłabienie pozycji Polski, ponieważ Trump, krótko mówiąc, sprzeda Polskę Rosji i Putinowi. Jak rozumiem, ta wizyta i te inne gesty przeczą temu, tym obawom, które były tak często wyrażane, pańskim zdaniem. Ale ja myślę, że też ostatnie miesiące, cała polityka ostatnich miesięcy nie wskazuje na to, żeby w jakikolwiek sposób Stany Zjednoczone chciały sprzedać jakiegokolwiek swojego sojusznika komukolwiek. Tylko mówię, że tych komentarzy było wyjątkowo dużo. Tylko, że często jest tak, że te komentarze po kilku miesiącach okazują się być mylnymi komentarzami. I mam nadzieję, czy też widzę, jak wyglądała rzeczywistość, że te komentarze są mylne, no bo rzeczywistość, fakty są takie, że do Polski przyjeżdżają kolejni żołnierze amerykańscy, że żołnierze amerykańscy są na ziemi polskiej i to też jest gwarancja naszego bezpieczeństwa i gwarancja tego, że nikt nie zaatakuje kraju, na terenie którego są żołnierze amerykańscy, bo też od razu wie, że to grozi niebezpieczeństwem, że przecież Ameryka będzie broniła nie tylko swojego sojusznika, ale także swoich żołnierzy, którzy tutaj są. Ale pan minister pamięta takie komentarze, analizy, tego było bardzo dużo i wszyscy ci znawcy twierdzili, że właściwie zaczyna się Armagedon i wybór Trumpa będzie oznaczał koniec bezpieczeństwa Polski i oddanie całego regionu w ręce Putina. Skąd to się brało w takim razie? Tak, oczywiście pamiętam. Pamiętam też analizy i komentarze, które mówiły, że Donald Trump nie ma żadnych szans, żeby wygrać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. A dzisiaj tym prezydentem, który przyjedzie 6 lipca na zaproszenie Andrzeja Dudy do Polski, będzie właśnie Donald Trump. Więc komentarze, analizy, różnego rodzaju przewidywania często mają to do siebie, że nie zawsze się spełniają, bo są często projekcją nie analizy takiej na podstawie faktów, tylko czyjejś bardziej opinii, czy czyjejś sympatii lub antypatii. Ale sprawdziło się to, o czym prasa pisała w zeszłym tygodniu, że Małgorzata Sadurska po odejściu z kancelarii prezydenta trafi do PZU. Pańskim zdaniem to jest normalna sytuacja? Żeby jednak szef kancelarii, polityk trafiał do dużej firmy kontrolowanej przez państwo i w ten sposób też, powiedzmy sobie szczerze, znacznie więcej zaczynał zarabiać? Szefowa kancelarii złożyła swoją rezygnację, prezydent ją przyjął i co do jej dalszych losów, jaki ma plan zawodowy, w jaki sposób do tych planów zawodowych doszła, czy do tej funkcji, którą teraz sprawuje, doszła, to już to jest pytanie nie do kancelarii prezydenta, tylko do pani byłej minister i to też nie jest w żaden sposób decyzja kancelarii. Ale czy kancelaria może ocenić tę sytuację? Czy uważa, że to jest normalne, właściwe, słuszne, kancelaria, czy kontrowersyjne? Kancelaria generalnie nie komentuje różnego rodzaju nominacji w spółkach Skarbu Państwa, tej czy innej, czy w innych spółkach, bo to nie jest nasze pole działalności. My kancelaria się nie odcina od swoich szefowej. Nad żadną firmą spółką Skarbu Państwa. Także to nie jest w gestii kancelarii prezydenta. Ale kancelaria się nie odcina, rozumiem, od swojej byłej szefowej i od jej ruchu, no bo tak pan z dużym dystansem wypowiada się na temat tego, co się wydarzyło. 12 czerwca pani minister złożyła rezygnację, znaczy złożyła wcześniej, ale z dniem 12 została przyjęta i później dalsze losy pani minister są jej prywatną i osobistą sprawą. Kancelaria prezydenta nie może ingerować, co jej były pracownik zamierza robić, czy co będzie robił. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Łapiński, minister w Kancelarii Prezydenta. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Thomson za 899. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak tniemy? Tak, żeby jakoś ukryć zakola. Lepiej się ich pozbyć. Włosów? Zakoli. Polecam Loxon 2%. Jakiś nowy, cudowny kosmetyk? Nie, to lek. Klienci potem mają co czesać, a nie zaczesywać. Loxon 2% to lek, a nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% nie tylko hamuje wypadanie włosów, ale także stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Lek Loxon 2% jest dostępny w aptekach. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun aż 31% taniej, tylko 12,90 za kilogram. A Pepsi 4x2 litry jedynie 9,95. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za nieprzyjmowanie uchodźców, a rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński komentuje tę decyzję w Trójce i przekonuje, że problem powinien być rozwiązany poza granicami Unii Europejskiej. Każdy trzeźwo myślący polityk wie, że problem uchodźców nie leży w Warszawie, w Budapeszcie czy w Pradze, tylko leży w Syrii i rozwiązanie tego problemu jest rozwiązaniem, w które powinny wziąć udział nie tylko Unia Europejska, ale Stany Zjednoczone, Turcja, oczywiście Rosja i ku temu trzeba dążyć, a nie żeby narzucać pewne rozwiązania państwom członkowskim, bo to droga donikąd. W sprawie unijnego postępowania dziś Bruksela ma wysłać listy do Warszawy, Budapesztu i Pragi. Londyńskie służby ratunkowe obawiają się, że w 27-piętrowym budynku, w którym w nocy wybuchł pożar, mogą być uwięzieni ludzie. Rannych zostało co najmniej 30 osób. Wszystkie trafiły do szpitala. Ogień pojawił się w wieżowcu w nocy. Według BBC wiele osób jest zaginionych. Wrocławska policja rozbiła zorganizowaną grupę handlarzy bronią. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób. 4 wpadły w województwie śląskim, 2 w województwie podlaskim. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Policjanci przejęli 22 sztuki broni i prawie 8 tysięcy sztuk amunicji. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Dziś pochmurny dzień przed nami. We wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz. Wiatr umiarkowany, na północy porywisty. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 19 w Słupsku i Elblągu, do 21 w Warszawie, Tarnowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 9:00. Zapraszamy na piosenkę dnia. Szerokie wody to tytuł tego nagrania. Dziś mrozu. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk, nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zieloną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyn, wpłyn na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyn, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie. Wpłyń na mnie i ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem i grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn. Morany, bo grałem z ogniem. Z ogniem i grałem. Szerokie wody i mrozu w naszej piosence dnia. Za 23 minuty będzie 9. Łukasz Karusta. Zaglądamy do tygodników i magazynów, dodatków do gazet. Zaczynamy od tygodnika powszechnego, a tygodnik powszechny na 5-6 stronie taki przejmujący reportaż zamieszcza, reportaż z Ugandy. Ludzie z Mwepi. Jesteśmy w Ugandzie, w obozie tranzytowym dla uchodźców z Sudanu Południowego. Podchodzą ludzie, pytają, czy mogą przeszkodzić. Może akurat trafili na kogoś, kto im pomoże. Tak jak 12-latek w rdzawym odkurzu pod koszulką skarży się, że podczas rejestracji urzędnik zabrał mu żółte dokumenty uchodźcy. Policja nie wyda nowych, a bez nich nie dostanie jedzenia. Dla niego to może pierwsza oficjalna sprawa załatwiana w życiu. Dotarł tu sam, bez rodziny. Podchodzi 29-letni mężczyzna. Uciekając, zabrał z domu przede wszystkim świadectwo ukończenia szkół. W obozie chciałby być nauczycielem, ale odsyłają go od biurka do biurka. W każdym namiocie mówią coś innego. Tu w obozie Mwepi na północy, w północno-zachodniej Ugandzie mieszka już 107 tysięcy uchodźców z Sudanu Południowego. Codziennie przybywa 1000 nowych. Większość dostanie wkrótce kawałek ziemi pod uprawę, aby mogli się sami utrzymać. Ale przy takiej liczbie ludzi wielu nie ma już siły walczyć o swoje. Bo skąd czerpać siłę, jeśli w samej tylko kolejce po jedzenie pod dusznym prezentem ze znakiem UNHCR w 30-stopniowym upale i niemiłosiernym ścisku stoi się 4 godziny. Dzieci wołają do następnego namiotu. W kącie na plastikowym krześle starsza kobieta dotyka dłonią swojej głowy. Nie pamięta, ile ma lat. Przestała liczyć, gdy umarł ostatni członek jej rodziny. Od 2 tygodni nie ma już nawet sąsiadów. Boi się samotności. Być w takim miejscu samemu, to tak jakby już tylko czekać na śmierć. I taki reportaż w Tygodniku Powszechnym. A Gazeta Polska pisze: uwaga, kraj bez opozycji. W dzisiejszej Polsce istnieje rząd i nie istnieje klasyczna opozycja. Działalność rządu, która nie jest poddawana surowej, ale merytorycznej ocenie opozycji, staje się coraz mniej wartościowa. Opozycja to ugrupowania niesamodzielne, pozbawione jasnej ideologii i skupione na obsesyjnym dążeniu do odsunięcia PiS od władzy. To może mieć bardzo niedobre skutki dla jakości polskiego życia politycznego i odbić się na jakości państwa. Przyjmując pozycję opozycji totalnej, jej politycy skazali się na doraźność reakcji, powierzchowność opinii i sytuacyjność programowych wypowiedzi, totalnie krytykując nawet te działania, które są logiczną kontynuacją ich działań. Wyłączono wszelkie działania mające na celu stworzenie alternatywnego wobec PiS programu dla Polski. Z działań opozycji nie tylko nie wyłania się żaden spójny program, ale większość tych posunięć stwarza wrażenie improwizacji obliczonych na dokopanie rządowi. Opozycja odbiera sobie największy atut rewersu sceny politycznej, uczestniczenie w dyskusji na temat państwa. Najistotniejszą obserwacją jest stwierdzenie, że w Polsce nie mamy opozycji ideowej. Opozycja, która jest gdzieś w Polsce najbardziej hałaśliwa, to opozycja wobec prób uczynienia z Polski państwa niepodległego. Opozycja wobec niepodległości Polski. O tym pisze Witold Gadowski w Gazecie Polskiej. I jeszcze dodatek, gazeta na czas wolny, gazeta na długi weekend, dodatek do Gazety Wyborczej, który pisze: wszyscy jesteśmy nudziarzami. Daliśmy sobie wmówić, że nuda jest dowodem braku kreatywności i prześladuje tylko ludzi niewykształconych. Osobnik nudzący się jest postrzegany jako żałosny i pozbawiony powagi, a przecież nuda to podstawa istnienia. Bo też nuda nigdy nie miała dobrej prasy, choć towarzyszyła nam wiernie przez tysiące lat, zawsze była pod ręką i nigdy nie zawiodła. Niewdzięczni, ośmieszaliśmy ją, poniewieraliśmy nią i nienawidziliśmy jej tak bardzo, że w naszym życiu dziś prawie nie ma już na nią miejsca. Ostatnie enklawy, w których nuda zdołała się jeszcze przyczaić, to poczekalnie, przestrzenie oczekiwania na wydarzenia, w którym konfrontujemy się z pustym czasem, czasem samym w sobie. Zbawienny miszmasz, desperacko uciekając od nudy, traktowanej dziś jak stygmat, po stokroć bardziej zawstydzający od głupoty czy brzydoty, wpadamy w nudną otchłań własnej nijakości, tracąc szansę na obcowanie z jedyną formą nudy, która jest twórcza i niezbędna do sensownego życia, nudą egzystencjonalną. Tą, która pomaga zauważyć otaczający nas świat, przyjrzeć mu się z uwagą. Tą, dzięki której doświadczenie własnego istnienia staje się pełniejsze, bardziej nasycone, za której sprawą lepiej czuje się tu i teraz. Powinniśmy się nudzić, zapewniał już Kurt Vonnegut. Nuda to część naszego życia. Naucz się znosić nudę, bo nigdy nie staniesz się dojrzałą kobietą ani dojrzałym mężczyzną. O nudzie. Bardzo duży artykuł w gazecie na czas wolny, dodatku do Gazety Wyborczej. Umiesz się nudzić? O, jak ja lubię od czasu do czasu. Pamiętam dawno temu w audycji porannej powołaliśmy do życia Muzeum Nudy. O. Próbowaliśmy ustalić, co tam by mogło być. No, ciekawe propozycje były. Ale zegary od czasu do czasu, wszystkim. Od czasu do czasu naprawdę warto też się troszkę ponudzić. Oczywiście. A jeśli chodzi o planszę, to nudy nie ma. Zapraszamy na słówko. Bo jesteśmy coraz bliżej. Gramy do 333 punktów. Tak ustaliliśmy, tak się umówiliśmy. Brakuje nam 50. Dokładnie. 50 brakuje nam, żeby uzyskać 333 punkty i dziś Łukasz, przyznaj się, nie proszę bardzo, dzisiaj ty przyznasz się, jakie literki wylosowałeś? No dobrze. Ci, P, L, I, L, D, R. Czyli takie jedna samogłoska była I. Bo jak policzyliśmy, chyba jeszcze tych I w worku było z 5 albo 6 nawet. I zostało dużo w woreczku. Tak. Dzisiaj wór tak średnio darzył. średnio. No, ale musieliśmy to jakoś rozstrzygnąć. Sporo propozycji, bo rzeczywiście dużo słów można ułożyć, ale króciutkich. Króciutkich słów moglibyśmy ułożyć całe mnóstwo. No i wybraliśmy to, co państwo sami proponowali. Ta propozycja pojawiła się dość wcześnie. Chodzi o słówko, może nie najbardziej eleganckie, ćpali. I to jest 48 punktów. Tak, bo tak się złożyło, że ci można położyć na potrójnej premii literowej, a cały wyraz jest na podwójnej premii słownej, więc co wychodzi nieźle. 48 punktów. Brakuje nam dwóch punktów na 333, a więc w poniedziałek powinno się wszystko rozstrzygnąć. No chyba za dwa punkty to coś ułożymy. Coś tam ułożymy, zobaczymy jak będzie. No ale potem jeszcze popołudnie będzie miało swój ruch i może nas przebić. A zostało kilka bardzo ładnych miejsc na planszy. Takie miejsca, gdzie można coś dołożyć i będzie potrójna premia słowna. Tak, można i została też na pewno rzet literka jeszcze chyba. Tak. Wysoko punktowana. Zobaczymy. Na razie jest nieźle. Brakuje nam dwóch punktów, czyli 331 mamy po dzisiejszym słowie za 48 punktów. No i zobaczymy, co dziś popołudnie ułoży, no i co w poniedziałek się wydarzy. Zapraszamy państwa na słówko. Słówko.polskieradio.pl. Tam jest cała sytuacja na planszy. Za chwilę zrobimy zdjęcie i umieścimy je tam. Będzie dla was. Bardzo dziękujemy. Za 16 minut 9 i teraz zapowiedź piosenki. Trochę niezręczna sytuacja po raz drugi, bo nie znamy się z panem Kazimierzem, no ale jak artysta sobie życzy, to zaryzykuje. Cześć Kazik. Cześć, mówi Kazik Staszewski. Za chwilę usłyszycie piosenkę moją z kwartetem Proforma. Ta droga była daleka. Ta droga była daleka, to Kazik i kwartet Proforma. 227-3. Teraz numer telefonu się Państwu przyda, bo w najbliższy piątek, 16 czerwca o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Cogito Ergo odbędzie się spotkanie z muzykiem, wokalistą i producentem muzycznym Jerzym Grunwaldem. Serdecznie Państwa zapraszamy. 227-3. Prawda? Ale taki mały piątek mamy. Przecież jutro wolny dzień. Za 9 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Dziś posłuchamy monologu Marka Pacuły z Piwnicy pod Baranami. To będzie taka wyjątkowa wizualizacja. Co prawda sprzed mniej więcej 17 lat, ale można zmienić kilka szczegółów i wcale nie straci na aktualności. Szanowni Państwo, w związku ze stale pogarszającą się sytuacją gospodarczą, na szczęście nie u nas, tylko na Litwie, Ukrainie i Białorusi, przedstawię teraz Państwu mój pozytywny sposób na stres, czyli fenomenalną wizualizację. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy, wyobrażając sobie, że leżysz na zielonej, ukwieconej łące pachnącej fiołkami, nieśmiało dotykającymi Twoich stóp. Zanim się położysz, to się porządnie wykąp i umyj zęby. Niezwykła muzyka pszczół i motyli zapylających kwiaty i ich miłosne westchnienia po każdym zapyleniu sprawią, że poczujesz ciepło w całym ciele. Ciepło wszechogarniające. Broń Boże, nie myśl wtedy o rachunkach za gaz, światło, telefon, mieszkanie i samochód, bo cię szlak trafi na miejscu. Powtórz sobie kilka razy szeptem: jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy. To dlatego wcześniej musiałeś umyć zęby. Twoja prawa noga będzie coraz lżejsza. Na chwilę pomyśl o pozycji parlamentarnej w naszym Sejmie, a wtedy twoja lewa noga zacznie unosić się nad łąką.

więcej. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Lewo, siódma rano, telefony. Prawo, ósma, śniadanie w biegu. Prosto do 12:00, odpowiadanie na maile. Prawo, 14:00, rachunki. Prawo, 16:00, wideokonferencja. Lewo, 18:00, odbiór towaru. Prawo, 23:00, ostatnie sprawdzanie przed wysyłką. Prosto, 1:30, zasłużony sen. A nie, jeszcze jeden mail. Własna firma to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w PKO Banku Polskim mamy pożyczkę dla firm do 500 tysięcy złotych, dostępną nawet w 24 godziny. Bo Twój bank działa na Twoje konto. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Sezon na ukąszenia komarów. W pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli DET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. Ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Żegnamy reklamy.